I powiedz, wyobraź sobie, że masz nagle taką jakąś czarodziejską różdżkę i chciałbyś coś naprawić, chciałbyś coś zmienić. I w pewnym momencie się okazuje, że powiedzmy tak, że to chciałeś przeprowadzić jakieś zmiany w Polsce, w tym całym systemie i tym wszystkim. Mhm. I okazuje się tak, że wiesz, że nagle wiesz, z grona, nawet jak ja rozmawiam w gronie swoich znajomych, prawda? I nagle jeden mówi, no tak, no ten system to tak, ale to mi nie pasuje, tamto mi nie pasuje i tamto mi nie pasuje. I nagle się okazuje, że wiesz... It's 20 years. Przepraszam. I nagle się okazuje, że wiesz, że chciałeś coś zrobić, chciałeś jakieś zmiany i jesteś sam po prostu, wiesz? Wiesz, bo tu wchodzą dwa przysłowia. Po pierwsze to tak zwany Polak mądry po szkodzie, który się sprawdza mniej więcej tak samo jak to drugie. Czyli jeszcze się taki nie narodził, co by każdemu dogodził. Tak. I tak jak mówił Konwin przed chwilą, że my nie docieramy do wszystkich, bo nawet nie to, że nie chcemy, po prostu się nie da. Nie zrobisz wszystkim dobrze w jednym momencie i za jednym uczynkiem. Jak coś zrobisz jedną rzecz, to część powie, że im jest niedobrze, a z kolei za chwilę kolejna powie, że im jest niedobrze. Gdybym miał czarodziejską różdżkę, to wiesz, co bym zrobił? Wszystkim bym zrobił dobrze. O! Ale czy to byłoby możliwe? No ja ale ja mam czarodziejską różdżkę, wiesz. Wiesz co, powiem ci taki... Malutki przykładik, jeżeli mamy jeszcze 5 minut. Mamy 20 sekund. Jezu, krótko. Facet, wiesz, spółdzielnia mieszkaniowa, wyobraź sobie, facet zadarł z prezesem i mówi tak, spółdzielnia mieszkaniowa to jest coś, co my tworzymy, czyli mieszkańcy. I ja udowodnię, że można to zmienić i można tego prezesa, który jawnie ma wszystkich ludzi za baranów i wszystko jest na jakby jego korzyść i na jego konto, ja to zmienię. I wszyscy i chodził po ludziach i mówią, tak, tak, trzeba zmienić, bo ten prezes podnosi czynsz, a nic nie robi. W momencie, gdy przejrzał wszystkie przepisy, regulamin, przeczytał cały spółdzielni i wszystkie paragrafy, zrobił listę zarzutów i było udowodnione tak, że on musi zebrać jakąś liczbę podpisów, żeby to zostało poparte podpisami innych mieszkańców, czyli jakby członków tej spółdzielni. Jak zaczął chodzić po blokach, to się nagle okazało, że ludzie się boją i ludzie mówią, nie, w sumie tak, no ma pan rację, ale ja tego nie podpiszę, bo ja się boję, bo się staram tam o zezwolenie na adaptację jakiejś tam, wiesz, komórki, jakiejś tam, wiesz, boksu czy czegokolwiek, wiesz. I nagle się okazało, że ludzie świadomie, powiedzmy jak stado baranów, tak, zgadzają się na to, żeby być ciemiężonymi czy nabijanymi butelkę i nic z tym nie robią, niestety. Niestety taka jest polska rzeczywistość, ci ludzie w Polsce. Dzięki ci serdecznie, musimy kończyć. I zaczynamy konfesjonał. To była taka myśl, która powinna nam chyba przewodzić dość często, bo generalnie no, Polacy raczej sobie dobrze nie robią. Zaczynamy konfesjonał. Rozpoczynamy konfesjonał. Zaprasza Grzegorz Ciesielski. Dzień dobry, zaczynamy oficjalnie. Czobławo, jesteś dalej ze mną. Tak, oczywiście, witam. Bo ktoś nas zagłuszył, może nie tyle co zagłuszył, tylko to było jedno z tych momentów, tematów ważnych, ale nie w odpowiednim momencie. Czyli odpowiedni temat w nieodpowiednim momencie. My dzisiaj mówimy o... O moherach, o tych paniach, ale okazuje się, że mohery to nie tylko te panie z beretami, to też te berety, to też wełna, to też kozy. Co więcej, o tym już za kilka chwil, a my teraz zaczniemy niedorzecznościami. Pierwszy odcinek niedorzeczności na naszej antenie, posłuchajcie, mam nadzieję, że z zaciekawieniem. Będzie trochę długo, bo 4 minuty, ale warto, to takie wiadomości, jak ktoś jeździ samochodem do RMF-ki słucha to. Gramy. Przed Sejmem. ZUS znów się nie popisał. Posłowie znowelizowali ustawę o gatunkach zagrożonych wyginięciem. Nowe piwo początkiem całkiem nowej mody. Grzegorz Ciesielski, minęła 21. Zapraszam na niedorzeczności. Straż Ochrony Kolei powołała do życia specjalny oddział ratunkowo-poszukiwawczy, który zajmie się zaginionymi pociągami. Przypomnijmy, że władze PKP w ostatnio wydanym rozporządzeniu ustaliły, iż wszystkie pociągi, których opóźnienie przekracza 600 minut, uważane są za zaginione. Sokiści rozważają, czy nie należy poszerzyć obowiązków nowej jednostki o działania poszukiwawcze mające na celu odnalezienie zaginionych wagonów. Dla niedorzeczności Maciej Wszechwiedzący. Najnowszym trendem mody w środowiskach homoseksualnych okazały się piwa przeznaczone specjalnie dla gejów i lesbijek. Producenci pracują już nad kolejnymi produktami. W planach są prezerwatywy dla księży, różańce dla prostytutek oraz to największy przebój, brewiarzy dla posłów. Dla niedorzeczności Marta Gówna Warta. Dziś w Sejmie poddano pod głosowanie nowelizację ustawy o nowelizacji ustawy o ochronie gatunków zagrożonych wyginięciem. Jedną z propozycji złożonych przez klub parlamentarny PiS było wciągnięcie na listę gatunków zagrożonych wyginięciem 18-letnich dziewic. Posłowie przyjęli projekt ustawy bez głosu sprzeciwu, co w naszym parlamencie zdarza się rzadko. Jak później podkreślali w kuluarach, robią to dla dobra ludzkości. Z Sejmu Dariusz Niezainteresowany. Stowarzyszenie Aktywnego Cyklisty działające przy Klubie Homo Seniora w Luborzy zaprasza na Noc Pedałów. W programie zbiorowe orgie na rowerach i pokazy alternatywnych zastosowań pompki rowerowej. Patronat nad imprezą objęło Ministerstwo Kultury, Portal Aktywnych Seniorów, ZUS oraz jak zawsze Niedorzeczności. Sejm powołał nadzwyczajną komisję śledczą do spraw utajnionych. Najbliższe posiedzenie odbędzie się w terminie utajnionym. Skład, jak i wszystkie działania komisji są utajnione. Posłowie PO na konferencji prasowej zaapelowali o utajnienie informacji o jej powstaniu. Z Sejmu dla niedorzeczności XYZ. Stolica Apostolska zapowiedziała opublikowanie zestawu nowych modlitw skierowanych specjalnie dla Polaków. Jak podkreślił Benedykt XVI na swojej audiencji, Polaci to naród specjalnej troski. Przykłady nowych modlitw zacytujemy w najbliższych niedorzecznościach. Z Watykanu Kamil Wierzący. Premier Donald Tusk ogłosił długo zapowiadane zmiany personalne. Zdymisjonowana została minister zdrowia, która od 1 marca zajmie stanowisko dyrektora Polskich Kolei Państwowych. Natomiast Andrzej Wach, który dotychczas zarządzał PKP, będzie przewodniczył specjalnemu zespołowi, który ma zająć się restrukturyzacją Polskich Kolei. Jak twierdzi premier, pomóc ma jego doświadczenie i profesjonalizm, jakim wykazał się pełniąc funkcję prezesa Polskich Kolei Państwowych. Premier dodał, że ma nadzieję, iż pan Wach i była minister zdrowia Ewa Kopacz razem uzdrowią PKP. Dla niedorzeczności Sławomir Gomułka. Zakład Ubezpieczeń Społecznych na nadzwyczajnej konferencji prasowej ogłosił zmiany w naliczaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne. Do zawodów, które są objęte tym obowiązkiem, dodano prostytutki, alfonsów, złodziei, dealerów, gwałcicieli, szefów zorganizowanych grup przestępczych oraz księży. Przedstawiciele wszystkich tych środowisk protestują wspólnie przed Sejmem. Na miejscu jest nasz reporter. Halo, Rurku. Witaj. Jaka sytuacja panuje obecnie na wiejskiej? Kradną tak jak kradli, nic się nie zmieniło. Pytam o protest. Ach, tak. Pikietujący domagają się zniesienia tych, jak twierdzą, absurdalnych przepisów, tłumacząc, że nie można nakładać takich składek na osoby, które nie czerpią ze swojej działalności żadnych zysków. Wszyscy zgodnie twierdzą, że ich działalności mają charakter społeczny, dlatego ich składki powinny być opłacane z budżetu państwa. Udało mi się rozmawiać z jednym z księży, który postanowił przed Sejmem walczyć o swoją rację. O to, co powiedział. Szczęść Boże, panie redaktorze, Bogu ducha winni ludzie. Obciąża się bezpodstawnie kosztami. ZUS to jest banda złodziei. Ja mam utrzymaniu trójkę dzieci. Skąd ja wezmę pieniądze na to? Spod Sejmu dla niedorzeczności Rurek Durczak. To były właśnie niedorzeczności. Pierwsze niedorzeczności, takie premierowe. Jeżeli wam się nie podobało, to trudno. Ja wam wszystkim dobrze na raz nie zrobię. Obławo, będzie jeszcze Eustachy Megafonista, ale pomijając te krótkie formy, które będą nam to gdzieś w głowie dzisiaj zawracać i towarzyszyć nam przez najbliższe kilka kontesjonałów. Dzisiaj o moherach. Co ty powiesz o moherach? Dobrze, że są mohery, źle, że są mohery i co te mohery potrafią? No, te mohery to dobrze, że są. Ja je uwielbiam. Ty je uwielbiasz. A dlaczego je tak uwielbiasz? No cóż, no, stanowią pewien folklor w naszej społeczności i to jest kolorowo, prawda, na ulicach, kiedy różne kolory beretów można zobaczyć. Znaczy, wiesz, to jest jakby, to jest skrajna grupa i to jeszcze na tle religijnym próbuje osiągnąć coś w polityce. Czy to nie wszystko nie sprzecza się z ich zasadami, jakie wyznają, tak, tymi wiary, tych modlitw Biblii? No niby tak, no islam też jest religią miłości, mają swoich ekstremistów, możemy mieć lepszych. No. To berety to jest taki dżihad one robią. Tak, tak, myślę, że brakuje, żeby katolicki, się wysadzały. Katolicki dżihad. Berety się zaczną wysadzać. O broni beretów, moherowych beretów i o ich i o ich historii opowie nam nikt inny jak Grzegorz Ciesielski. Posłuchajcie. Za siedmioma przekaźnikami, za siedmioma nadajnikami, za siedmioma studiami była sobie polana. Polana nie była zadowolona ze swojego żywota, ponieważ codziennie wypasało się na niej stado kóz. Kozy nie były normalne. Kozy były nienormalne. A dokładnie angorskie. Zazwyczaj strzyże się owce, ale w tym przypadku było inaczej. Strzyżono kozy. Polana nie miała zbyt dużego wyboru, bo dzięki jej poświęceniu można było zaopatrzyć najlepiej zorganizowaną armię na świecie. Armię moherów. Angorskie próbowano hodować w wielu miejscach, m.in. w południowych Niemczech, a dokładnie w Tyrolu. Kozy niestety nie utrzymały się tam długo, ale za to zadomowiły się na dobre w Teksasie, w którym tak samo jak w Tyrolu możemy usłyszeć odwołanie. Wełna z kóz angorskich jest bardzo droga. Wykorzystują ją najlepsi. Jedną z takich grup są moherowe berety. Na jednym z portali Nonsensopedii możemy przeczytać nieco więcej o tej super tajnej organizacji. Mohery, czyli międzynarodowe oddziały hiperekspresowego reagowania, Moher Benz, Moherówy, pierwsza dywizja desantowa 6. Pułku Piechoty ojca Tadeusza Rydzyka, określona mianem subkultury, składająca się z zorganizowanych i zwartych plutonów starych, modyfikowanych genetycznie przy użyciu fal radiowych amazonek dewotek o dużym doświadczeniu bojowym, średnia wieku powyżej 60 lat. Ich czeska wersja to bojownice mohernej nadajnicy, a amerykańska to US Moher Corps, USMC. Szeregi moherowych beretów składają się z żołnierzy różnych formacji bojowych. Najważniejsze z nich to pierwsza Brygada Łączności imienia Tadeusza Rydzyka. Zajmuje się odbieraniem rozkazów z radia i przekazywaniem ich dowódcom przez sieć w rodzinie. 3. Maryjny Pułk Rozpoznania. Zajmuje się rozpoznaniem osiedlowym, patrolując osiedlowe alejki w poszukiwaniu chuliganów, Żydów, masonów i pedałów. Formacja wyposażona w psy bojowe rasy Lattler. Samodzielny oddział snajperski Różaniec, spotykany na osiedlach w oknach bloków. Przyczajone za firankami berety zaglądają w okna sąsiadów. Gdy zobaczą telewizor na kanale TVN, likwidują widzów za pomocą karabinu NMP. Batalion Parasolka prowadzi walkę podjazdową, wysyłany często do rozpędzania wieców lewicowych. Atakują z zaskoczenia, używając parasolek i torebek. 2. Oddział Logistyczny Arkanoego. Pozorując zakupy w torbach i zakupowych wózkach, transportują broń, m.in. krzyże bojowe i amunicje, głównie koraliki różańca, dla oddziałów z okolicznych blokowisk. Jednostka TRWAM, Towarzystwo Reagowania Wojskowo-Akcyjno-Modlitewnego, wzorowana na GROM, przygotowana jest do prowadzenia szerokiej gamy operacji specjalnych, działań egzorcystycznych, akcji out vitro i misji antyheretystycznych. Posiada w swoim wyposażeniu najnowocześniejszy moherowy sprzęt bojowy, do którego zaliczamy m.in. BWR Toruń, bojowy wóz ryzykowy, najnowocześniejszy ciężki czołg skonstruowany w wojskowych zakładach moherowych, którego konstrukcja opiera się na elektrycznym wózku inwalidzkim. Mohery mają również swoją moch-kulturę. Najsłynniejszymi dziełami moherowych twórców są kawałki takie jak... Ostatnio pojawiło się kilka teorii, które zakładają, że toruńska rozgłośnia powiązana jest z Agorą i Gazetą Wyborczą. Jak podają źródła, może to mieć związek z nazwą KUS, właśnie angorski. Pismo o takiej nazwie wydaje Agora. W dalszej części teoria ta zakłada, że oddziały moherów to sztuczna opozycja powołana przez Adama M. Nie możemy zapomnieć o miejscu kultu moherowych beretów. Ich źródłem mocy zaraz za toruńską rozgłośnią są moherowe klify położone w Irlandii. Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, o kim mowa, to niech posłucha tych kilku charakterystycznych okrzyków bojowych, jakie wydają z siebie atakujące mohery. Super partia, kurwo! Trzeba księży zostawić w spokoju. No co on złego to mu zrobił. Ojciec Tadeusz, pan jest tak nobla, nobla. A to co pani wiechowców się bawi? Nie. Nie? A co, żydostwo cholerne? Skurwe, syny Żydzi, cholera, Hitleri, że tam mało spadł. Bardzo dużo ojciec Rydzyk zrobił dla całego świata, nie tylko tak. Dla Polski. Dla mnie to radio to jest moim życiem. Ja jestem rolnikiem i mam 3 ciągniki. I na ciągnika mam radio, i to radio Maryja słucham, i to radio mi daje mocy i siły. Cześć Boże. Cześć Boże. Trzy słowa do ojca prowadzącego. Chuj ci w dupę. No i co? Powinienem powiedzieć o zgrozę, jak tu niektórzy na czacie piszą. Obławo. Myślałem. Coś się wielkiego stało. Wiemy już wszystko o moherach. Czy na twoim osiedlu występują oddziały snajperskie Różaniec? To znaczy występują, ale są zdziesiątkowane przez SLD-owską armię. Też można powiedzieć takich moherów, tylko w drugą stronę. Drodzy państwo, otwieramy w takim razie oficjalny naszego Skype'a. Otwieramy do w pół do 10, żeby nie było. Potem pan megafonista Eustachy i później znów dyskutujemy o moherach. Możecie dzwonić. kontestacja.com to nasz nick na Skype'ie i numer telefonu, który muszę znaleźć, żeby go podać, bo go niestety nie pamiętam. Nie wydzwaniam do kontestacji aż tak nałogowo, a szkoda. Myślisz, że moherowe berety znają numer do... O, kreator dzwoni. Ach, czekałem na to. Witaj, kreatorze. Chciałem... Może ciebie zapytam. Myślisz, że moherowe... Witaj, jesteśmy. O, myślisz, że moherowe berety znają na pamięć numer do swojej ulubionej stacji? No pewnie tak, nie wiem. U mnie w rodzinie babcia nie słuchała Radia Maria, mimo że to było... Tomasz, to korzystasz z tej sieci w rodzinie? Słucham? Korzystasz z tej sieci w rodzinie? W sieci w rodzinie. Kiedyś się zastanawiałem, żeby dla jaj tam przejść, ale nie było to dużo korzystniejsze. Byś niż był miał numer, który się zaczyna na 666. Czemu nie? Jeśli byłoby taniej. Mi tylko chodzi o kasę, jeśli chodzi o te wszystkie złodziejskie instytucje. Coś chciałeś powiedzieć odnośnie moherów. W sumie trochę idziecie tak faktycznie no tutaj w kierunku jakiś no... Jakby to powiedzieć, bo chcieliście dotrzeć do mas, no to w zasadzie taką taktyką dotrzecie, no bo powielacie w zasadzie schematy wiedzy o moherach, jakie no, są powszechne w społeczeństwie. Dobrze, to teraz taki margines i duży nawias. Powiedz, czy ustalenia poprzednich 2 godzin, które wszystkich znudziły i którzy wszyscy mówili, tylko nie będziemy rozwijać tego tematu, proszę cię, i którzy wszyscy mówili, że to jest nudne, okropne i w ogóle... I tak jak powiedział pan Lis, że największym grzechem, który można zrobić wobec, to właśnie Filip Szarycki obława mi zapadał filmik, wobec polskiego widza tego potraktować poważnie. Czy nie spełniamy wizji, która powinna trwać? Nie docieramy do mas? Znaczy, no docieracie, tylko no w zasadzie co to, te mohery szkodzą. W zasadzie ja uważam, że to jest nieszkodliwe, wymrą niedługo i będzie spokój. Tak samo jak komuniści już teraz mniej szkodliwi są. A myślisz, że nie ma takich, no są takie dzieci małe, które tam dzwonią do tego Radia Maria o 19 codziennie i tam modlą się i ich tam dziadkowie... No to niech się modlą, póki się modlą, to nie jest szkodliwe. Gorzej jak będą, wiesz, rzucać kamieniami tam w kogoś, tylko dlatego, że jest niewierzący czy ateista i wiesz, to znaczy, wydaje mi się, że oni już rzucają kamieniami. Ach, to ty pojedź do kraju islamskiego, to zobaczysz, co tam... Tak, ale zobacz, te dzieci wpuszcza się w stację, która ma ostre poglądy, która ma przede wszystkim sprecyzowane poglądy, skrajne, pod pozorem modlitwy, tak? No nie wiem, no tam też są, kiedyś dostałem MP3 od takiego znajomego, który jest geologiem o tych, o wiertach, no to kurczę, nie tylko gadają o kamienowaniu Żydów i masonów i przebijania szprychą kół cyklistów. Na antenie, tak. O geologii i rzeczach, które nie ma nic wspólnego z wiarą i walką z jakimiś tam wyimaginowanymi, wiesz, wrogami. Na antenie tak, ale zapytaj któregokolwiek widza telewizji Trwami Radia Maria, albo podejdź do niego z kamerą i powiedz, że jesteś z TVN-u. To zobaczysz, jak to wygląda. Ja jestem z TVN-u, więc po co mam to robić? Natomiast ja uważam, że dużo bardziej szkodliwe są wykształciuchy, no bo sobie taki wyobraża, że pozjadał wszystkie rozumy, bo studiował jakieś humanistyczne pierdoły. I wiesz, a nie są najbardziej szkodliwi ci, którzy mają pieniądze? Słucham? Nie są najbardziej szkodliwi ci, którzy mają pieniądze? Czytaj, mają władzę bez wykształcenia? No... Ale wiesz, no, wykształcenie, no ja przynajmniej coś produkuję, no chałupy projektuję, wiesz, znam się trochę na budowie, więc nie jeden remont robiłem sam w domu, a taki humanista, co łapek nawet, wiesz, w betonie nigdy nie obrócił, no to co on takiego w zasadzie zrobił dla ludzkości, no. No to już wiem, do kogo mieć pretensje o te wysokie ceny mieszkań. Słucham? Już wiem, do kogo mieć pretensje o te wysokie ceny mieszkań. No nie, bo ja robię dużo jakichś fur, więc ja raczej przyspieszam budowanie mieszkań i... Kreator, który przyspiesza budowanie mieszkań. Słucham? Masz jakąś magiczną różdżkę, którą przyspieszasz budowanie mieszkań? Nie, to się robi jakieś puchy, coś. A gdybym robił wszystko legalnie, to bym pewnie tylko siedział na etacie i to wszystko by było. I też byś etatu pełnego nie miał. Byś był na kontrakcie. Co? Byś był na kontrakcie, nie na etacie. Nie wiem, wiesz, etat jest wygodny, bo oddębnisz swoje, a po pracy możesz robić co chcesz, więc ja po pracy po prostu rozwijam skrzydła i robię konserwę, czy wiesz, jakieś fuchy, projekty, jakieś rysunki. Z rysunków można nieźle zarobić. Fryzujesz laski i wiesz, i przyjemne, i pożyteczne. Kreatorze, dobrze. Czy jeszcze coś odnośnie moherów? Znaczy odnośnie moherów to już raczej nie, natomiast ja podsunąłbym pomysł, żebyście kiedyś o wykształciu her zrobili program, bo to byłoby równie ciekawe. Jeśli nie ciekawsze nawet, a jeszcze zastanawialiście się, co byście chcieli mieć na pieniądzach euro, bo to już w zasadzie tam Tusk jakieś tajne mrugnięcia okiem z Angelą Merkel wymienia, więc chyba to euro będzie już wkrótce niestety. Ale ja to wiesz, to były takie sondaże, że połowa Polaków obawia się euro, ale tylko 25% zdaje sobie sprawę z tego, że wprowadzenie tego jest nieodwracalne. Znaczy nieodwracalne, nieuniknione. Ale co nieuniknione, kurczę? Jakoś Szwecja już dawno powinna mieć euro, a nie ma, więc pierdolić euro i tyle. Tutaj piszą, że 3 miliony mieszkań od kreatora. Nie wiem, czy widzisz na czacie. Jakby nie było korporacji architektonicznej budowlanej, to było już dawno 5 milionów mieszkań i do tego miasta by ładnie wyglądały, więc wincie korporacje i te wszystkie stowarzyszenia architektów, jak szukacie winnych. Dobrze, kreatorze. Zadzwoń, jeżeli coś ci się jeszcze narzuci. No może rozwinie się temat. Zastanówcie się, co byście chcieli mieć na monetach euro, no bo jak już tak... Wiesz, odpowiedź jest jedna, Pałac Kultury. Pałac Kultury. O tym może... O, dobry temat, słuchaj, możemy o tym porozmawiać za tydzień. Nie ma sprawy, mogę nawet pomysły jakieś tego... O, przygotuj rysunki. Pałac Kultury, Adolf Hitler, Hans Frank, same, wiesz, integracyjne pomysły, które wtedy już promowali tutaj, wspaniałe europejskie. Dracula, może być jakieś wampiry tam. Dobrze, kreator, dzięki ci uprzejmy. Na razie. To był kreator. Możecie dzwonić kontestacja.com. Wracamy obławo do tematu, bo jak dzwoni kreator, to my zawsze zbaczamy. Nie w sensie takim seksualnym. Powiedz mi, bo mohery, mówisz, że ci nie przeszkadzają, a mi przeszkadzają, bo to jest korzystanie z autorytetu kościoła, żeby bawić się w politykę. No tak, no wiesz, no ale... To jest tak samo są szkodliwi jak inne grupy społeczne bawiące się w politykę, więc nie widzę potrzeby odmawiania im tego. Co to prawda nie jestem tak ortodoksyjny jak kreator, który jest wysłannikiem prawdopodobnie telewizji Trwam albo Radia Maria, ale... O, żeś go, przecież on nam wybuduje 3 miliony mieszkań, nie no, przestań. Nie, wiesz, nie przylepiamy nikomu etykietek, bo to jakby nie ma sensu, natomiast co z tymi moherami, bo wiemy, że one mają tam te wełnę, te kozy i wiemy skąd to się wzięło, wiemy, że Rydzyk ma armię, wiemy, że oni są skrajni, wiemy, że ma narzędzia i co dalej, bo on w sumie nic z tym nie robi, tylko bije kasę na tym. No i niech bije kasy, no słuchaj. I jest w takim spoczynku ta armia i niech sobie będzie. Ona nie... Wyobraź sobie, jak muzułmanie przyjadą na przykład do Polski, zacznie się wielki import muzułmanów i zaczną być starcia muzułmanów z moherami. Będzie fantastycznie. Wiesz co, ja nie wiem, czy muzułmanie kiedykolwiek... Moheroida, tutaj ktoś rysunek wstawił na czacie, bardzo ciekawy. Ja nie wiem, czy w ogóle muzułmanie się by odważyli stawić przeciwko moherom. To byłyby bardzo brutalne starcia. To byłyby bardzo brutalne starcia. Dzisiaj o moherach. Tam było też wspomnienie o tej kulturze, która się zrodziła. Te piosenki. No to też jest w jakiś sposób na kasę. Możemy mówić o subkulturze chyba. No to... No jest to subkultura, tylko taka, którą zrzesza radio, a nie rodzaj słuchanej muzyki. W Radiu Maria w ogóle nie ma muzyki, to zacznijmy od tego. Słuchajcie, możecie dzwonić kontestacja.com, żeby nie było, że znów nikt nie mówił, albo mówił długo i nudnie. Już zamiast 3 milionów mieszkań zbudowanych zostało 2 999 980. Tak, kreator tutaj mieszkaniami targuje. Za kogo on pracuje? Możecie się domyślać. Mohery. Czy według was powinniśmy ich całkowicie spacyfikować i powinno ich nie być, bo jest to grupa szkodliwa? Czy tak jak w każdym sondażu? jesteście za i generalnie powinny być, bo jest to jakaś opozycja. Boże, co ja mówię. I trzecia opcja, nie macie zdania. No jeżeli nie macie zdania, to też dzwonicie i mówicie, że nie macie zdania. Nie będziemy robić sondaży ze słupkami, bo zawsze kończy się tym to samym. Ale ja tak, mój dziadek jest szczególnie takim fanatykiem Radia Maryja i bardzo często podsłuchuję, co on tam puszcza. I powiem ci, że to jest no swoiste imperium. No imperium, ale jakie piękne. Wiesz, jak się budzi ktoś rano o 5:00, tam lecą, kiedy ranne wstają zorze i potem nawołuje do prawie do ataku, to jest... No to jest armia, która ma swoje komunikacje, swoje radia. Nie wiem, czy słyszałeś to takiej aferze, kiedy ojciec Tadeusz zwrócił się o częstotliwości do Rosjan, a Rosjanie wydali im przydział na częstotliwości, które były w posiadaniu, znaczy, które były przydzielone niemieckiej armii. Niekiedy ojciec Host dzwoni. Witaj, Hosie, coś chciałeś powiedzieć na temat pewnie moherów? No, jakby nie patrzeć. A co o tych moherach nam powiesz? Bo wiesz, sytuacja jest patowa trochę. Bo nie wiadomo, czy atakować, bo oni atakują, czy zejść do ich poziomu? To znaczy, zejść do ich poziomu to raczej nie, ale można by było zrobić z nimi jakieś tam pikiety, manifestacje, bo z tego, co tam czasami posłucham, z tego ich radia, to... No, oni tacy są bardziej liberalni na gospodarkę. Mhm. Czyli łączyć się, a nie dzielić. Tak, łączyć, a nie dzielić. A myślisz, że utożsamiałbyś się z ich poglądami i z wizerunkiem? To znaczy, ja tak samo jak oni uważam, że to wszystko przez Żydy i Masony, ale nie chcę się z nimi za bardzo łączyć. Mhm. Znaczy wiesz, bo dużo osób krzyczy, że to przez Żydy i Masony. Inkwizycja też krzyczała, że przez Żydy. Czyli w sumie wracamy do tego samego, tak? W Hiszpanii szczególnie. Czyli wracamy do tego samego i Żydzi samo zło. No, a nie? Ale no, ale to nie rozstrzygając, bo nie rozstrzygniesz tego chyba nigdy. Czy Żydzi samo zło? Bo zobacz, oni też mają swoje racje i jakby tutaj Holokaust, tutaj skrzywdzeni, a tutaj budują kolejne imperia i oskarża się o nich o niejedne rzeczy. To jest tak samo podobnie jak z tym, że nie dogodzisz wszystkim na raz. Tak samo tutaj tego nie rozstrzygniesz. Co do moherów. Uważasz, że powinniśmy się łączyć, ale czy nie będzie tak, że pójdziesz z nimi w manifestacji i w pewnym momencie nie zdążycie dojść do swoich przeciwników, a już sami się ze sobą pobijecie, bo oni są bardzo skrajni i bezkompromisowi. No to znaczy, ja sobie na przykład nie wyobrażam takiego Marcina czy Hugo, którzy się łączą z tymi moherami, ale niektórzy z nas to mogliby się czasami z nimi połączyć tam. Nie, no wątpię, żebyśmy się pokłócili tak od razu, to dojdziemy do tych przeciwników, tam ich pobijemy, zadajemy po mordzie i dopiero potem się pokłócimy, o co tak naprawdę walczymy. Wiesz, ci ludzie mają to do siebie, że będziesz im mówił bardzo długo, ale rzucisz hasło na przykład TVN-u albo Żyda i nie ma tam czegoś takiego, że mniejsze zło. Tam po prostu jedzie się po całości. To nie wiem, powiemy, że komunizm budowali Żydzi, że socjalizm to masony i od razu pójdą za nami. No tak, ale to co, będziesz kłamał? Bo nie do końca chyba jesteś do tego przekonany. To znaczy, kłamać raczej nie będę, ale można czasami tam zmanipulować trochę słowem. O, kłamać nie będę, ale można zmanipulować słowem. Bawisz się w politykę czystą. No to... tam. Etam, no i widzisz, i to jest takie podejście nas Polaków. No nie, jak nas okłamują, to gdzie będą nas okłamywać, ale my okłamać, to nie, to trochę tam zmanipuluje słowem, nie, No, czasami trzeba zmanipulować słowem, żeby tam przekonać do jakiejś racji. Ale ciebie jak trochę zmanipulują słowem, to się rzucasz, tłuczesz tam? No niestety taka mentalność. Tak, a niestety taka mentalność. Dobra, czyli zostawić to wszystko w cholerę tam. No bo do takiego założenia dochodzimy i widzisz, zarzucieliśmy kontestację, która przypomina, tak jak tu niektórzy sugerują, szkło kontaktowe, docieramy do mas i się okazuje, że te masy dokładnie mówią, czego chcą i jaka jest ich taktyka, tak? Ktoś mnie okłamać nie może, ale ja kogoś, no, musi być jakaś kompromis, tak? Musi być równowaga. Musi być równowaga, czyli oni nie mogą kłamać, a my możemy. Kali. To nawet nie jest oko za oko, to jest po prostu, no, egoizm czysty. No, nieprawda, to jest tylko manipulowanie słowem. Aha, no. No tak, kali. To nie jest zabójstwo, tylko odebranie życia. No, no. Tak. Wiesz, ale to naprawdę jest mocno egoistyczne i nie prowadzi do niczego innego, bo jeżeli teraz jesteś wolnościowcem i masz wolny rynek, to co ty robisz? Nie budujesz swojego przedsiębiorstwa, nie robisz nic innego, tylko zagarniasz wszystko do siebie. Bo inni muszą utrzymywać wolność i inni muszą być fair, ale ty zagarniasz wszystko do siebie. Pod tym względem powinniśmy zacząć zmieniać Polaków, ludzi i mentalność. Przyznajmy się, że jesteśmy obrzydliwi, jeżeli chodzi o to. No to... Ale jak zmienić mentalność Polaków? No na pewno nie w jednym pokoleniu i na pewno nie rewolucją. To trzeba pracować... Wiele pokoleń musi nad tym pracować. Tylko w ogóle, czy my się chcemy zmieniać? Czy nam teraz nie jest dobrze? Czy te zasiłki nie są dla nas najlepszym rozwiązaniem? Bo zbiera się grupa ludzi, którzy są wolnościowcami i nawet wśród tych wolnościowców pojawiają się tacy, którzy mówią, no, musi być mniejsze zło. No dlatego, jak to powiedział Martin, że jest zło, bo wybieramy zło, a nie dobro. Ty chcesz się promować. Dobrze, dziękuję ci, Hosie, bo tutaj dzwoni ktoś do nas kolejny, Hawker, którego nie było. Witaj. Już chwileczkę odłączam sobie radio. No teraz cię słyszymy chyba dobrze. Tak, no to ja chciałem was zapytać. Waszym zdaniem, czym się różni kontestacja od Radia Maryja? Czym się różni? Wydaje mi się, że tu nie ma czegoś takiego jak cenzura. Mniej hejtujemy TVN? Nie, bo wiesz, jak w Radio Maryja czasami posłuchiwałem, to oni tam bardzo ścinają niektórych, wiesz, którzy mają inne poglądy. Tutaj damy się wypowiedzieć, nawet polemizujemy. W Radiu Maryja się nie polemizuje, bo traciłoby się jakiś tam część elektoratu tak zwanego. Wiesz co, mi się wydaje, że to trochę jest jednak przesadzone, bo sam osobiście byłem w siedzibie Radio Maryja i w siedzibie telewizji Trwam, bo byłem nawet w studiu. I tam nie jest jakoś ciężko wejść czy z kimkolwiek porozmawiać, jeżeli się chce. No zgadzam tak. Się, tylko machnij legitymacją TVN-u i zobacz, co się dzieje. No to jakby ktoś mi machnął legitymacją TVN-u, to też by mi go było trudno wpuścić do domu. Nie, dlaczego? No odcinasz poglądów, tak? Nie, w ogóle nie konfrontujesz tego, nie próbujesz mu wytłumaczyć, nie próbujesz z nim polemizować, ty po prostu go wyrzucasz. Nie, no mówię tylko, że to by było trudno mi kogoś takiego wpuścić do domu. I uwierzyć, że ktoś taki może być dobrą osobą. W tak jak powiedziałem. Starałbym się nie rozmawiać, ale... Ja zgadzam się z tobą, że nie jest wcale tam taki, nie ma tam takiego jakiejś tyranii czy coś, bo ja wcale, ty nawet z tego materiału, nie wiem, czy wysłuchałeś wcześniej, nie padały tam słowa, że tam jest u ojca Tadeusza w radiu jakaś tyrania, tak, czy coś tam ma swoją armię ludzi, tylko ma armię moherów, czyli tych osób, które słuchają tego radia i które odbierają to, interpretują, to jest wszystko ładnie ubrane, ale generalnie interpretacja kończy się tym, że wszyscy są skrajni. No, kontestacja ma tak samo jakby. Nie zauważyć, też trochę jest takich ludzi, którzy odbierają to wszystko tak skrajnie. Na czacie można czytać najlepiej wypisane dużymi literami, jeszcze z pogrubieniem, na przykład PO to zło, szatany i tak dalej. No dobrze, ale czy my kiedykolwiek, no może powiedzieliśmy, że PO to zło, ale no. czy myślisz, że mamy ten sam efekt takiego uskrajniania ludzi? Efekt uskrajniania? No to czyli ludzie ich poglądów, chcą być uskrajnieni. No właśnie, może czy to nie jest tak, że ludzie sami wychodzą z inicjatywą i my tylko podrzucamy trochę mięsa, oni rzucają się? No ja myślę, że tak samo jest ze słuchaczami Radio Maryja. No, jaki człowiek jest, to od niego wszystko zależy, czy jak słucha Radio Maryja i jest porządny, da się z nim porozmawiać na temat. To wszystko zależy od ludzi, to nie jest całkiem wina jakichś konkretnych mediów. Ja się nie zgadzam ze słuchaczem. Już mówię dlaczego, bo ludzie z Radia Maryja, właściwie te moherowe berety, jeśli powie się z TVN-u, że się jest i chce się na przykład wywiad przeprowadzić, to zaczną tutaj od Żydów wyzywać. A wśród kontestatorów jednak jak na protest watowy przyszedł TVN, to nie sądzę, żeby ktoś się na nich rzucił. My trochę też ich wykorzystujemy, a mohery ich odrzucają. Wiesz, o co chodzi. Nie kłamiemy TVN-owi, tak? No. A mohery mówią, nie, wy w ogóle nie możecie filmować, bo to zmanipulujecie. A my się nie boimy. Czy ktoś powiedział, że tu nie może TVN nagrywać kontestacji, czy retransmitować? Wiesz, nawet jeżeli TVN nas by, nie wiem, zmanipulował, to nie mamy jeszcze takiego i chyba nie będziemy mieli takiego wizerunku, że wiesz, robi się afera, tak? Kontestacja takie rzeczy głosi i wszyscy zaglądają na stronę i ukazuje się całkiem coś innego. No tak. W każdym razie mi się wydaje, że ta otoczka, którą się przyznaje Radio Maryja, jest, służy temu, żeby jakoś, nie wiem, odwrócić uwagę, ukierunkować złość tą całą społeczeństwa, że to jest wielkie zło i to ich największa sprawka jest, że tak się dzieje w Polsce, a nie inaczej. A z kolei tamci zrzucają winę na TVN i tak jakby razem się wspierają. Jeden opiera się na złości o drugie. No ale wiesz, no, z mediami tymi mainstreamowymi, jak to się mówi, jest dokładnie tak samo. Oni sobie generują afery i się mówi ostatnio, dziennikarze to mówią, że jeżeli rząd nie wygeneruje afery, to znaczy, że nie spełnia swoich obowiązków. Bo dziennikarze nie mają o czym pisać, realnie. No w sumie racja. A ja chciałem jeszcze jedno dodać, bo oprócz tego... Proszę cię, tej stacji tam w Trwam i w Radio Maria, to jeszcze byłem na tym uniwersytecie tym, słyszeliście o nim chyba, nie? No zgadza się, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. Fajnie tam mają, ja tam byłem, a właśnie, jeszcze jedna sprawa, oni też mają radio internetowe. Mają SIM, studenckie, informacyjne, muzyczne. Właśnie, i tam całkiem przystępnie da się porozmawiać i tam nawet można kurwami rzucać i nie cenzurują. Moi koledzy byli w tym studiu, a mi się jakoś nie chciało wejść tam z nimi pogadać, ale... Znaczy wiesz, i tak nad pieczę nad tym wszystkim ma ksiądz. Być może ci ludzie młodzi, którzy tam są, to trochę się mają luźniejszy ten i może to jest coś takiego jak kontestacja. Wróć, nie będę mówił, że kontestiona w kontestacji, bo niektórzy ocenią, że co wcale nieprawda, ja mówię głupoty i tutaj prywatę walę, ale takie wiesz, coś pośredniego, nie? Dla tych, którzy nie za bardzo chcą się w te skrajne poglądy pchać na początek, oni mają coś po drodze, wiesz, gdzie mogą podyskutować, gdzie oni ich przekonają. To jest taki ośrodek werbowania trochę. No bo ja wiem, no skoro można sobie normalnie pogadać z nimi, no to... Tak, ale czy oni przyznają tobie rację, czy będą cię jednak, powiedzą ci, no okej, ale takie są argumenty nasze i będą przekonywać cię do swojej racji. No to na tym polega taka rozmowa, że jedna osoba przedstawia swoje argumenty, a druga swoje. No tak, ale pytam, czy oni przyznają rację tobie? Gdybyś nawet im podał najbardziej realne argumenty i najbardziej prawdziwe i merytoryczne. Jeszcze nie próbowałem, ale można kiedyś do nich zadzwonić i porozmawiać. Trzeba by zrobić taki test w ogóle w mediach. Które media są, no nazwę to przekonywalne, czyli które nie mają ściśle określonych poglądów ramówkowych i antenowych. To jest może być ciekawy eksperyment. Coś chciałeś... Mi się wydaje, że podczas zwykłej rozmowy trudno jest kogokolwiek przekonać do czegokolwiek. No, ludzie na początku te wszystkie argumenty, te wszystkie rzeczy, które słyszą, jakby to powiedzieć, negują od razu, na pierwszy rzut. Później dopiero zaczynają się dłużej nad tym zastanawiać. I choćby w najprostszej sprawie, nie wiem, powiedzmy, przekonania kogoś do prywatnej służby zdrowia, to musi minąć co najmniej 2-3 dni, żeby ta osoba zaczęła rozważać te argumenty. Nie sądzisz? No, wiesz, ale 2-3 dni decydować o całym kraju, tak? Znaczy w sensie o dalszym losie, nie wiem, jakby było być referendum, tak? Powiedzmy całkiem obiektywne. W ciągu 15 minut takich spraw się nie powinno rozważać. No, ja mówię wręcz przeciwnie, w ciągu miesiąca, czy może nawet dłużej. Bo to, co rzuca się ludziom, to zauważ, są takie porcje, dość duże. We wszystkich mediach nagle trąbią to samo. Albo w bardzo podobnym cyklu. Tylko te opozycyjne, które mają jakoś tam bardzo małą oglądalność, albo w ogóle są odbierane jako skrajne, to ich się nie ogląda, tak? Czyli znów nie weryfikujemy informacji. Ale właśnie przed wyborami bardzo często się tak robi, to jest sprawdzony mechanizm, że rzuca się sondaż. Właśnie, sondaże przed wyborami to największe zło jest chyba. No ale zobacz, oni by to robili dokładnie to samo, bo społeczeństwo w jakiś sposób musi zadecydować, tak? Powiedzmy, będzie referendum. I przed referendum dawaj ci tutaj taką porcję informacji odpowiednich. W zasadzie w Szwajcarii jest zabronione coś takiego przed referendum. Wiesz, miesiąc czy dwa? Czy jeżeli nie możemy całkowicie ufać ludziom, no bo w dużym stopniu nie możemy, bo każdy będzie jednak dbał o swój biznes i nie oszukujmy się, to no to powinno to wyglądać jak obrady ławy przysięgłych w USA, tak? Gdzieś się odcina od świata. ale to jest niemożliwe do wykonania. Wtedy by ludzie, ale to też nie mieliby obiektywnego zdania, bo zawsze ktoś będzie im to, tę opinię kreował. Więc wiesz, dobra. To Hawker był, tak? Bo już widzę, że chcesz kończyć. No bo chcę innym dać temat do rozmowy, a już teraz zeszliśmy całkiem... Zgadzam się, zeszliśmy całkowicie, ale to tak jest w kontesjonale, że wy dzwonicie, wytworzycie tą audycję, jak ktoś porusza jakiś temat, to próbuję go nie ucinać, ale to się może zmienić, bo niektórzy mówią, jesteśmy jak szkło kontaktowe. Teraz będzie dwuminutowa przerwa i Eustachy Megafonista. To taki luźniejszy element, który ma być taką grupą, nie wiem jak to nazwać obławo. Grupą wsparcia. Grupą wsparcia albo rekrutującym. Eustachy Megafonista na antenie kontestacji. Po raz pierwszy też. Eustachy Megafonista. Eustachy jest megafonistą na dworcu Warszawa Centralna. Swoją pracę wykonuje od wielu, wielu lat. Na swojej robocie zna się jak nikt inny. O cholera, to nie do Krakowa, to do Gdańska. Poznajcie go. Oto nasz bohater. Eustachy jest znany w okolicy, gdzie mieszka. Znają go też wszyscy, z którymi styka się w drodze do pracy. Kierowca autobusu, pani w cukierni i wiele innych osób. Eustachy jest bardzo towarzyski, ale nie wszyscy doceniają pogawędki z nim. Szczególnie kiedy opowiada o rozkładzie jazdy. Nasz bohater zafascynowany jest tym zbiorem dat, godzin i nazw pociągów. Mógłby o tym mówić godzinami i robi to. Na stacji Warszawa Centralna. Uwaga pasażerowie, pociąg spółki PKP Lajkonik Intercity wjedzie na tor 2225698900. Dzwoń gorąca pizza. Eustachy może nie jest perfekcjonistą, ale jak mówi, nie ma ludzi nieomylnych. Eustaś, bo tak mówią na niego koledzy, to ostoja spokoju. Jak się wyłącza to Eustachy potrafi bardzo wiele, a megafon to nie jedyna metoda, jaką dociera do pasażerów. Nasz bohater bardzo często wychodzi na peron i rozmawia z podróżnymi o komforcie jazdy. Niestety nie wszyscy doceniają jego starania. Przez niefrasobliwych pasażerów zapalony kolejarz 17 razy znalazł się zamknięty w toalecie. Eustachy nie narzeka i wie, że nie może się tak łatwo poddać. A już za tydzień Eustachy z okazji Dnia Kolejarza postanowił powołać Warszawską Orkiestrę Kolejową i zorganizować festiwal improwizowanych utworów trakcyjnych, w skrócie FIUT. Jesteś obławą, bo chciałeś coś powiedzieć o uniwersytecie. Tak, chyba. Tak. Jestem z wami. Właśnie chciałem powiedzieć o uniwersytecie, bo podobno mają fajnie. No fajnie mają, mają bogato, bo za te pieniądze babci biednych. Wybudowali wielki pałac. Problem w tym, że to jest taka trochę złota klatka. Zdarzyło mi się czytać artykuł o tym uniwersytecie i na przykład tam zachowania niepożądane, które się na uniwersytecie, w akademikach i miejscach około uczelnianych odbywać nie mogą, to na przykład całowanie się z chłopakiem bądź dziewczyną. Ale chłopaka z chłopakiem, czy dziewczyny z dziewczyną, czy chłopaka z dziewczyną? Chłopaka z dziewczyną. Myślę, że chłopaka z chłopakiem to byłoby wydalenie już zupełne. Tam tylko na... księża mogą, to oni by nie mogli. No, może byli bardziej tolerancyjni. W każdym razie podobno to jest po prostu złota klatka, gdzie być może jest tak... Wygląda na luzie, ale tak naprawdę nie jest. No dobra, ale wiesz co, mi naszła taka refleksja, bo wolnościowe radio, wolnościowcy i tak dalej, to po co my w ogóle się ich czepiamy? Nie możemy powiedzieć, a niech robią ludzie co chcą. W końcu niech mają wolność. Niech robi platforma co chce. No ale no, jesteśmy wolnościowcami, tak? No tak, no bycie wolnościowcem nie znaczy przyzwalanie na wszystko. A no właśnie, ostatnio pojawił się taki wątek, bo niektórzy myślą, że jak będzie wolność, to będzie Eldorado. Wiecie, bo parę osób na forach ostatnio, to tak... w formie komunikatu. Generalnie jak chcecie robić nic, to możecie robić już to teraz. To nieważne, czy jest wolność, czy jest tyrania. Jeżeli nic nie chcecie robić, to proszę bardzo. Czy ktoś wam zabrania? Komuny bardziej można było. No, to teraz też można, co nie można. Jeszcze zasiłek dostaniesz. No jeszcze można. No. Dobrze. Czyli to był Eustachy Megafonista gdzieś tam po drodze. Audycja jest nagrawana, bo ktoś tam pytał, możecie dzwonić kontestacja.com, mohery. No i co z tym uniwersytetem? Moje uniwersytety. Ja nie mówię, że jest źle, ale podobno... chyba jednym z nielicznych mediów, gdzie zatrudniałem tych studentów po tym uniwersytecie, jest właśnie media ojca Tadeusza. No i tam niektóre, ale generalnie TVN czy tam Polsaty nie chcą mieć nic wspólnego z tymi ludźmi. A tu ci zdziwię. TVN bardzo chętnie bierze ludzi po praktykach w telewizji Trwam na niskie stanowiska, ponieważ oni znają bardzo dobrze święta kościelne, co jest bardzo dziwne oczywiście, bo skąd by mieli znać, ale przydają się na niskich stanowiskach, więc jak ktoś chce z niskim mięsem armatnim w TVN-ie, to może iść do ojca Rydzyka. Ale po praktykach, poczekaj, Maciej dzwoni. No witaj, Maciej. Nie, będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Na wieki wieków. Bardzo dobrze. Co, testujesz mnie? Tak, oczywiście. Oż ty... A to ty mówiłeś, że jesteś taki niewierzący. No ja cię niewierzący. Pamiętam, synu. Jeszcze rozgrzeszenia nie dostałeś, także wiesz, módl się. Dobrze, proszę się o mnie modlić, ale i tak. To nie ja mam się modlić, tylko ty masz się modlić. Ja nie umiem. Nie umiesz, to cię nauczę, wiesz. Zaczynasz od 10 zł i jedziesz w górę. A, dobre. Coś chciałeś o moherach dodać. Jest temat o moherach. Jak dla mnie to jest taki ekstremizm, tak samo jak był krzyż, jak wojna polsko-polska i takie inne rzeczy. No jest tak, ale wiesz, tam krzyż już prawie zszedł z pierwszej strony gazet, a mohery często wracają i się trwają. Może też to jest potrzebne. Tak jak kiedyś za komuny był organizowany Jarocin, to był taki wentyl, żeby mogła się wyżyć taka niepokorna młodzież. Wiesz, bo podejrzewam, to... że podobnie jest z moherami, że... No właśnie taki wątek mi przychodzi, że bo ktoś kiedyś powiedział, już nie pamiętam kto, że potrzebny jest jeden oszołom, żeby cała reszta mogła pokazać, czego tak naprawdę chce. I to nie jest tak z Tadeuszem, nie jest tak z wieloma osobami, że wiesz, oni naprawdę nie powiedzą, czego chcą, bo oficjalnie wszyscy powiedzieli, o nie, to jest niedobre, ale jak przyjdzie oszołom, który jasno i czysto mówi, czego chce i wszyscy pójdą za nim w sumie. Gdzie normalnie powiedzieliby, że to jest, no, nie fair. Więc uważasz, że to jest trochę taka subkultura, tak? Tak, tak, tak. Poza tym w ogóle w Polsce kwestia wiary to jest taki dziwny temat. Ludzie strasznie dziwnie do tego podchodzą. Strasznie niektórzy się w to angażują. Mają wypaczone o tym. Znaczy wiesz, generalnie kwestia wiary w Polsce to jest trochę dziwny, no bo jak sam mówisz, dziwny temat. Bo jakby niby wierzymy w statystykach. Nie za bardzo wiemy coś o religii w większości, albo praktykujemy, no to już w ogóle. A jeżeli chodzi o no o faktyczne prawdy i to, co my wyznajemy, no to jest tragedia. Zgadza się. Ludzie nawet nie czytają Biblii. Miałem kiedyś taką ciekawą rozmowę z kolegą i pytałem się jego po prostu, czemu on wierzy? Czemu on jest katolikiem? To skończyło się na tym, że była niezła kłótnia. Natomiast on nie miał żadnych argumentów. Ale kłótnia w jakim, pod jakim temat? No, że on nie umiał wytłumaczyć tego, czemu, powodów... Aha, czyli mówił, że wierzy, bo wierzy. Tak, wierzy, bo wierzy, ale do końca nie wiedział czemu i to go strasznie irytowało ogólnie te moje pytania. Mhm. Znaczy wiesz co, ja uważam, że wiara to nie jest Biblia, to nie jest Kościół. Oczywiście to jest bardzo potrzebne, że to nie jest ołtarze, msze, tylko to jest to, co naprawdę czujemy i to, do czego jesteśmy przekonani. Tak. Mnie na przykład bardzo się podoba podejście protestantów. Tam to lepiej wygląda. Znaczy wiesz, oni, no, protestanci, jakby to tak właśnie, to już kiedyś mówiłem chyba, któryś z tych przywódców religijnych dużych powiedział, że chrześcijaństwo to piękna wiara, ale jak zobaczył, jak ludzie ją praktykują, to wybrał coś innego. Zgadza się. I to jest chyba problem tak samo z tą polityką i to chodzi głównie chyba o ludzi. No Buławo, co na ten temat nam powiesz? No mówiąc szczerze, to nie wiem, katolicy, chrześcijanie to samo, no. A ja bym powiedział, że ci katolicy wierzący, a nie praktykujący to samo co Polacy. Bo jednak w dużej większości przypadków, no, kończy się jak kończy. z drugiej strony konserwatyści mocni, bo wierzą, tak ich wychowano i są przywiązani do korzeni. A co Macieju myślisz o moherach, czysto, stricte? W sumie szkoda. Czego szkoda? No, że jest takie zjawisko, że są tacy ludzie... Ale wiesz, no mamy wolność. W sumie znaczy tak, teoretycznie. No. Wiesz, jakby mówię, to... Może za ludzie... bardzo mnie przeszkadzają. Ale zobacz, czy oni są niepoczytalni, to może ustalmy na początek, znaczy na początek, w trakcie dyskusji. Czy oni są niepoczytalni? Chyba nie. Nie, to nie można tak powiedzieć. No więc robią to, czego chcą. I wiesz, czepiamy się, bo tak jak z innej perspektywy to robiąc, znaczy przedstawiając, czepiamy się ludzi, którzy przedstawiają swoją rację i mają elektorat. I szukamy w tym jakiegoś fanatyzmu. Skoro chcą w to wierzyć, to nie wierzą, tak? Tak. Poza tym sporo z nich tak jakby ma takie pranie mózgu zrobione. Nie, no ale, to nie, czy przez kościół, czy no przez... Pytam, czy oni są niepoczytalni? Można powiedzieć, że są poczytalni. No więc w czym problem? Bo wiesz, bo to... Może nie mówię bezpośrednio o moherach, ale to się zrobiło bardzo dobrym narzędziem, że... Jeżeli jakieś grupy się stają niewygodne, to mówimy, że one są że to jest propaganda, fanatyzm i w ogóle i to. Ale oni przecież wybrali świadomie te przekonania, te poglądy. Poszli za człowiekiem, który powiedział to widocznie, co chcieli usłyszeć, więc w czym jest problem? Nikt ich kajdanami nie trzyma. Nie, może powinniśmy to zaakceptować. Podobnie kiedyś się mówiło o przeciwnikach Unii Europejskiej, że to są oszołomy. Bo to też było narzędzie właśnie. Tak. Zobacz, jak było z tymi referendami odnośnie traktatu lizbońskiego, tak? Irlandia powiedziała nie bodajże. Teraz zrobili jeszcze dogrywkę. Znaczy to już o tej dogrywce to w ogóle jest farsa, ale Unia powiedziała, nie możemy przejmować się tam milionem Europejczyków, tak? Skoro 499 kolejnych, wiesz. Czyli mamy demokrację, jednak nie mamy demokracji. Nie, nie ma demokracji. Sama Unia to pokazuje. Przecież jak w Polsce była agitacja przed wstąpieniem do Unii, to wszyscy mówili na tak, łącznie z prezydentem, i to nie było uczciwe. Widzisz, bo jakby wszystko, bo trochę do tego dążę, że wszystko odwołujemy, niestety odwołuje się do ludzi, do ich mentalności. Godzimy się na pewne sprawy. I tak jak tu mówił Hoss przed chwilą, że on kłamać to, jak ktoś go kłamie, to on się oburzy, ale sam tam może coś tam zmanipulować. I to jest dokładnie to samo. Wybieramy sobie fakty, które są dla nas wygodne, a potem się dziwimy, że media robią to samo. Tak. Czy nie powinniśmy sami uderzyć się w piersi i powiedzieć, no, tu jest dużo naszej winy. A nie szukać w PO, w Tusku. Przecież gdybyśmy chcieli, to... Przepraszam, gdyby ludzie powiedzieli, że Tusk tak źle rządzi, faktycznie, o Jezu, no bo źle rządzi, ale to już nie jest inna kwestia. Ale gdyby w tym byli mocno przekonani, to przecież już dawno by Tuska nie było. Oni teraz mówią, że będą... Że, znaczy, niby to są obiektywne głosowania, ale wiesz, a ludzie dalej na niego głosują. Problem polega na tym, że ludzie... ufają telewizji i innym mediom. No ale czy też możemy mieć do nich o to pretensje? Możemy mieć tylko żal, ale nie pretensje argumentowane czymkolwiek. Możemy mieć pretensje do mediów, że są stronnicze, że dziennikarze są nieobiektywni. No ale wiesz, mamy wolność. No, to się wszystko zamyka wokół ludzi, bo gdyby ci dziennikarze nie bazowali na biznesie i na swoich pieniądzach i TVN nie bawił się wielką korporację finansową, to byłaby obiektywność. I oni by mieli elektorat wśród ludzi, którzy tej obiektywnych informacji chcą. Tylko oni wolą iść w masę, która też tego chce. I tu się z panem Lisem zgadzam w 100%. Że ci, którzy oglądają telewizję tak namolnie, to nie są głupi, tylko oni są bardzo głupi. Bo tak. Nikt nas do tego nie zmusza. Jasne, media mają z tego świetny biznes, ale my na to dajemy przyzwolenie niestety. I wszystko odwołuje się do ludzi. I mohery, i demokracja, i brak demokracji, i to, co się dzieje w mediach. Znów wracamy do ludzi. Mhm. I wiesz, i tak jak tydzień temu audycja była podobno nudna, niektórzy twierdzili, że inteligentna. Dzisiaj niektórzy twierdzą, że jest inteligentna, na początku była nudna. Nikomu się naraz nie dogodzi. Ale też jakby wszyscy lubią mieć poglądy modne, ale naprawdę to są masą. Bo pokaż mi takich ludzi, którzy faktycznie włączają telewizor po to, żeby zweryfikować informacje. Wiesz, to jest mniejszość. Dla mnie to jest śmieszne, gdy dzisiaj włączam TVN24 i widzę na żółtym pasku litery takie, że niewidomi ujrzą i przejrzą na oczy, że tam Mubarak zrezygnował z funkcji przewodniczącego partii. To jest dokładnie to samo, jakby Tusk zrezygnował z członkostwa w klubie golfowym. Prezydentem pozostał i władzę ma. To nawet nie chodzi o władzę formalną, bo tak jak powiedziałem, ludzie przede wszystkim są za nim. Duża część się zbuntowała i wyszła na ulicę. No i tutaj... Wychodzimy do sedna. Barret pisze na czacie dokładnie, Grzegorzu, ludzie chcą Tuska, bo trzeba kogoś obwinić za to, że gówno śmierdzi i jest brudne. Dokładnie, a naprawdę to my sami to gówno podrzucamy sąsiadom na podwórko. My sami jego nie chcemy. My nie powiemy, że to jest nasze gówno. My to gówno możemy produkować, ale generalnie my się do niego nie przyznajemy. To mentalność ludzi, jeszcze raz mentalność ludzi. Mohery potrzebują jakiegoś sensu życia, zgadzam się, jakiejś filozofii, może jakieś drogi, ale oni za tą drogą idą, nikt ich do tego nie zmusza. To też nie jest tak, że to jest jedyna droga, jaką mogą wybrać. Mogą słuchać kontestacji równie dobrze i też być, nie wiem, skrajnymi zwolennikami wolności, tak? I mogą rzucać się na TVN i mówić wy Żydy, masony i tacy, którzy cenzurujecie media. Odwołujemy się dokładnie tego samego. Maciej, chciałeś coś jeszcze dodać? No, chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że ci wróciłem z Polski. Byłem cały tydzień. No i jak było? Traumatyczne wspomnienia? Są. Polacy mi się... Nie, mam pewne przemyślenia, że siebie po prostu nie szanują. Sami siebie nie szanujemy. Mogę podać kilka przykładów, bo na przykład w hipermarkecie, gdzie ludzie sami podchodzą do ochroniarza, wyciągają torby, żeby im zafoliował, bo mogą być złodziejami. Mhm. To już jest taka mentalność. Pani przy kasie mnie pytała, co mam w torbie. Znaczy wiesz co, to może to jest trochę tak, że my lubimy się tak bawić w te wojenki i w te afery. I właśnie dlatego oglądamy ten TVN. Bo nas już tak historia trochę przyzwyczaiła i to jest nasz żywioł. A tam sąsiad coś powiedział, a sąsiadka tego tutaj, a zaraz mnie okradną, a zaraz mnie okłamią, a telewizja kłamie, ale jeszcze włączę TVN i obejrzę fakty. To nie działa trochę znaczy, tak? Mi się nie podoba takie podporządkowywanie się każdemu, gdzie jest jakaś tam władza, nawet nikła, to od razu każdy spuszcza głowę i wykonuje polecenia bez jakiegokolwiek przemyślenia. Nauczyłem się pewnych ciekawych postaw będąc na zachodzie. Tu się lepiej podchodzi do klienta, a w Polsce to jest zupełnie inaczej. Wiesz, mówi się o takich narodach, które są cywilizowane. Dobrze, Maciej, będziemy kończyć, bo czas nam się kurczy. Dzięki ci serdecznie. Zadzwoń w przyszłym tygodniu i słuchaj nas. Dziękuję, pozdrawiam, cześć. Ja mam dla was takie kilka informacji, może nie zdążymy, więc podam je teraz. Jeżeli ktoś by chciał mi pomóc Obławie, czyli Filipowi Szareckiemu i jakoś ogarnąć temat tego Eustachego megafonisty lub niedorzeczności, to ja zapraszam, bo potrzebujemy głosów, także zgłaszajcie się kontesjonal@kontestacja.com. No i Obławo, na czym znów kończymy? Na tym samym prawie co w zeszłym tygodniu, na ludziach. No tak, no znowu zeszło na ten temat, ja uważam, że zupełnie niepotrzebnie. No. Ale dlaczego niepotrzebnie? Zobacz, całkiem inną metodą, a docieramy do tego samego. No tak, tylko żebyśmy co tydzień nie dochodzili do tego samego, bo to będzie... Znaczy wiesz, może jeszcze dojdziemy z tego ze dwa razy i później zaczniemy o ludziach rozmawiać, tylko to już dla ludzi będzie niewygodne, stracimy oglądalność czy słuchalność i spadniemy z anteny. No właśnie o to chodzi. Dobrze, czyli my boimy się w tej chwili o nasze tyłki, żebyście wy nas nie skrytykowali, bo w końcu jesteśmy w stacji wolnościowej, żebyście wy nas nie skrytykowali i nie powiedzieli, że jak mówimy źle o ludziach, to wam się to nie podoba, bo Polak ma swój honor. I o tych ludziach nie będziemy mówić. Kontynuujemy niedorzeczności, kontynuujemy Eustachego megafonistę. Tutaj Felix pyta, dlaczego nie. Jeżeli taka jest wasza wola, to to zadzwońcie za tydzień i powiedzcie, co macie do powiedzenia na temat Polaków. Nie Tuska, nie PO, bo Tusk i PO to nie Polska. Na temat Polaków i Polski. Co można z tym fantem zrobić i jak wy byście zagospodarowali tych ludzi? Za tydzień rozmawiamy o euro i o wizerunkach, jakie zagoszczą na tych banknotach. Ciekawy temat. No i... duże pole do popisu. No i kreator może coś nam wyrysuje, albo i nie. Poszukamy czegoś, mamy duże pole do popisu. Pewnie zejdzie znów na ludzi albo na euro. No ale tak to jest. Jeżeli mamy możliwość rozmowy, to wnioski zazwyczaj bywają drastyczne. Niestety. Trzeba używać tego, co jest, pisze Felix. Porozmawiamy może o ludziach kiedyś, ale to temat zawiły i nie dla wszystkich wygodny, także my musimy być wygodni. To był Grzegorz Ciesielski, Kontesjonał razem z... Filipem Szaleckim. Obławą. Zapraszamy za tydzień. Filip będzie już z nami co tydzień na stałe. Ja się przygotowuję, a wszyscy ci, którzy nie potrafią mówić seplenią, mają wady wymowy i wszystko inne, co złe, albo co dobre, niech się zgłaszają. Poszukujemy głosów do tych naszych mini-form, czyli do Kontesjonału i do... wróć, do Niedorzeczności i do Eustachego Megafonisty. To był Kontesjonał. To była kontestacja. Dzięki serdeczne za tą godzinę. Zapraszam za tydzień. No i co? Chyba do wszystko. Usłyszenia. Do usłyszenia. Cześć. I żegnamy się. Cześć.